NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vaccinaties tegen corona hebben volgens het RIVM in ruim een jaar tijd bijna 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Het gaat dan om de periode van augustus vorig jaar tot augustus dit jaar. Vooral 60-plussers zijn na vaccinatie minder vaak in het ziekenhuis beland. De DNB, de Nederlandse bank, vindt dat cryptomunten op dit moment niet als geld beschouwd moeten worden. Maar tegelijkertijd ziet de bank ook de kansen ervan. Daarom moeten er internationaal snel en goede regels komen voor cryptomunten, zodat ze in de toekomst minder risicovol worden, zegt de DNB in een nieuw rapport. De Britse Egyptische activist Ala Abdel Fattah, die in Egypte in de cel zit, weigert nog te drinken. Hij was al 7 maanden in hongerstaking. De 40-jarige activist zit een gevangenisstraf van 5 jaar uit omdat hij desinformatie zou hebben verspreid. Nu in Egypte de wereldwijde klimaattop wordt gehouden, hoopt Fattah op meer aandacht. En de Belgische koning of een minister zal alleen naar het WK-voetbal in Qatar gaan als de Rode Duivels de halve finale halen. 2 regeringspartijen willen helemaal niemand sturen, maar de liberalen onder leiding van premier De Croo zijn bang om Qatar als belangrijke gasleverancier voor het hoofd te stoten. ANWB Verkeersinformatie. De spits komt heel langzaam op gang. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Benelux-tunnel rijdt het langzaam over 11 kilometer. En iets verderop op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat een file. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag toe. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar-Centrum 3 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag, het is 3:30 geweest. Dus tijd voor een 30 minuten economie op NPO Radio 1. Van Facebook tot China en de EU. Overal werkt men koortsachtig aan digitaal geld. De Europese Commissie is van plan een digitale euro te ontwikkelen. Dat is nog wel even wennen hoor, voor sommige mensen. Dankjewel, maar ook meer bewust van het feit dat digitaliseringsproces, dus zeg maar een vreemd lopend iets is. Dat laatste, dat ben ik wel zeker met hem eens. Vandaag spreekt koningin Maxima op een topconferentie over dit thema in Brussel. Maar wat is er nou precies wat er veranderen gaat voor u en mij? Dat bespreek ik zometeen. Geld of je leven? Maar eerst gaan we naar Den Haag. Duizenden studenten zijn boos vanwege de aangekondigde renteverhoging op studieleningen. Dus pakten ze vandaag massaal de fiets richting de Tweede Kamer om een petitie met ruim 100.000 handtekeningen te overhandigen. En hoe klinkt dat dan? Ja, we eisen compensatie. Ik ga erover praten met Joram van Velzen, voorzitter bij de Landelijke Studentenvakbond, en met de econoom Bas Jacobs. Goedemiddag, allebei hartelijk welkom. Joram, nou, je zit niet bij. Ik zie je in Den Haag zitten, namelijk op de webcam. Je bent niet buiten adem. Je hebt niet heel hard gefietst, toch wel? Nee, maar ik ben wel een beetje schor van al dat schreeuwen, moet ik bekennen. Oh ja? Ik dacht, kan ik je herkennen uit al die stemmen die ik net hoorde? Maar zover kwam ik niet. Maar hoe was de sfeer? Ja, de sfeer was echt heel mooi. We hadden natuurlijk best wel wat tegenslagen in de zin dat het gewoon regende. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was eigenlijk best wel gezellig en geslaagde actie. Gezellig? Dit is toch niet gezellig? Nee, kijk, het is een onderwerp wat natuurlijk niet zo positief is. Maar het is heel verbindend om met zoveel anderen hiervoor in te zetten. Dus dat is heel mooi. Ja, want jullie strijden voor eigenlijk het behoud van die rente op 0%. Hè? Dat is al een 5 jaar lang is die rente 0%. Dat is eigenlijk uitzonderlijk. Maar dat is wat jullie willen bereiken. Ja, zeker weten. We hebben nu natuurlijk het leenstelsel gehad, wat binnenkort weggaat. De studenten zitten met torenhoge schulden. En dan komt er binnenkort ook nog eens een renteverhoging aan. En dat is eigenlijk niet met elkaar te verenigen. Nee, eens even naar Bas Jacobs, onze econoom in ons midden, over hoe dat nou komt. Meneer Jacobs, per januari zouden die rente omhoog moeten gaan. 0,46% geloof ik, hè, voor het HBO. En het MBO 1,78%. Schrikt u daarvan, van dat soort verhogingen? Nee, helemaal niet. Oh. Ik begrijp ook eigenlijk niet waar de studenten zoveel zorgen over hebben. Want de inflatie is momenteel zoveel hoger dan de rente, dat als je corrigeert voor de inflatie, dan heb je negatieve rente. En je kan dus meer dan gratis lenen. Sterker nog, je studieschuld wordt alleen maar minder waard bij die hoge inflatiepercentages die we nu zien. Ah. Dus ik begrijp het eigenlijk helemaal niet. Oké, nou gaan we weer even vragen aan Joram van Velzen. Want ik begrijp als je die renteverhoging, dat is als je de inflatie mee rekent, krijg je rente toe. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is om dit te zien als een opeenstapeling van heel veel dingen. Dus heel veel studenten van nu voelen zich echt proefkonijnen van het leenstelsel. Die hebben natuurlijk de tijd voor het leenstelsel niet gehad en gaan mogelijk de tijd daarna ook niet meekrijgen. Zitten met hoge schulden, krijgen een lagere basisbeurs ervoor terug dan die was. Een heel slechte compensatie. En dan is nu ook nog eens een rente aangekondigd. Mm-hmm. Ja, daar zijn heel veel mensen zo boos over. Maar snap jij aan zich wel dat die rente wordt verhoogd, dat dat niet ten alle tijde op 0% blijft staan? Ja, dat is begrijpelijk. Maar ook in de tijd dat de rente op staatsobligaties onder de nul was, toen is ook gezegd, ja, maar we gaan die niet negatief maken. Dus het is blijkbaar wel mogelijk om een beetje aan te morrelen aan die rente. En nou, nu voelt het voor heel veel studenten alsof zij daar de dupe van zijn. Oké, klopt dat, meneer Jacobs, dat eraan gemorreld wordt, nagelang het de mensen uitkomt die eraan morrelen? Dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Bovendien zit er nogal een oordeel in het woord morrelen besloten. Ik zeg nogmaals dat ik vind het heel raar als de inflatie nu een procentje of 15 is, maar ook de inflatieverwachtingen ruim boven de 2% liggen. Dat je ziet dat er gewoon gecorrigeerd voor de inflatie negatieve rentes zijn. En dat de rentelasten op je studielening, maar ook je studielening zelf, niet een groot probleem nu zijn. Sterker nog, door die hoge inflatie. Dus één voordeel, er zijn heel veel nadelen, maar er is één voordeel. Mensen met schulden, die zien die schulden als sneeuw voor de zon wegsmelten. En ik moet eerlijk bekennen dat ik nogal wat moeite heb met allerlei mensen die nu in de samenleving opstaan, die nu naar de overheid lopen om geld te gaan vragen voor allerlei zaken. En ik snap de studenten dat er allerlei maatregelen in het verleden zijn genomen die ze misschien oneerlijk zouden vinden. Daar kan je een discussie over voeren. Maar ik denk dat we als samenleving nu moeten uitkijken dat we niet bij iedere tegenwind naar de overheid rennen. Want de overheid zijn wij allemaal. We moeten eerst dat geld met z'n allen opbrengen in de vorm van belastingen voordat we het weer kunnen uitdelen. Dit is niet de hoogste prioriteit, lijkt mij, voor studenten. Ze hebben heel veel problemen. Maar de rente op de studielening is echt niet het grootste probleem wat ze nu hebben. Nee. Huisvesting is bijvoorbeeld, denk ik, een belangrijker vraagstuk. Ja, precies, Joram. Want deel jij de kritiek dan, noem ik het maar eventjes, van meneer Jacobs, dat jullie niet in dit geval niet te snel naar Den Haag moeten rennen of fietsen zoals vandaag, maar om compensatie te eisen? Want dat is wat we net ook hoorden in dat geluidsfragment. Ja, nou, dat is een reactie die we natuurlijk wel vaker krijgen. Maar wat er voor ons en voor heel veel studenten, die 100.000 die dit hebben ondertekend, ook nog onder zit, is dat het gewoon niet mogelijk is om schuldenvrij te kunnen afstuderen. We vragen niet om gratis geld. We zeggen, oké, je volgt je studie, dat is 40 uur in de week. Dan zijn we bereid om daar nog 12 uur in de week bij te werken. Dan werken 52 uur. En nog kunnen heel veel studenten niet zonder studieschulden van afkomen. En dat hele principe, daar zetten we ons tegen af. En gelukkig gaat het leenstelsel weg. Maar die financiële zorgen zijn niet zomaar verdwenen. En ik snap het argument, ja, je schulden worden misschien minder waard. Maar het is ook goed misschien om te kijken naar. Sorry? Ja, je schulden worden minder waard. Het is gewoon zo, in reële termen. Dit is, ik weet niet of er van de studenten ook een paar mensen op de middelbare school ooit economie hebben gehad of op de universiteit. Maar bij jullie zouden er toch een paar mensen moeten nadenken, vind ik, over wat is hier nu de werkelijke reële financiële consequentie van. Je kan een discussie voeren over de vraag, moet je voor je studie al dan niet een deel lenen? Ik denk, gezien de economische vooruitzichten die afgestudeerden hebben, dat het heel reëel is dat studenten iets van de kosten van een opleiding lenen, gezien het enorme geld dat ze gemiddeld gaan verdienen na afloop. Dat is niet in alle gevallen zo. Je kan studenten daarom beschermen door de lening inkomensafhankelijk terug te laten betalen, dat je niks terugbetaalt op het moment dat je niks verdient. Dat hebben we zo geregeld. Mm-hmm. We hebben ook bij de invoering van het leenstelsel gezien dat mensen op geen enkele manier minder zijn gaan studeren. Er is ook geen enkele wetenschappelijke onderbouwing dat dit de toegankelijkheid van het hoger onderwijs heeft geschaad. Dus ik denk echt dat de prioriteiten ergens anders moeten liggen. Bijvoorbeeld bij beter onderwijs of bij huisvesting. Maar niet op deze studiefinanciering. Maar toch snap ik wel een beetje, en dan neem ik het even voor Joram op, meneer Jacobs, waar wel dat wantrouwen vandaan komt en de reactie van de studenten. Want er is er bijvoorbeeld beloofd ook van, luister, wat je leent heeft geen invloed op je hypotheek. Wat zien we gebeuren? Mensen die net afgestudeerd zijn met een studieschuld gaan naar de bank. En wat blijkt? Ze kunnen minder lenen omdat ze die studieschuld hebben. Dan kan je niet meer van die overheid op aan, als ik het even zo mag zeggen. Ja, maar ik denk ook dat we uit die vorige crisis een les hebben moeten leren. Namelijk dat toen, op het hoogtepunt van de crisis, stond 1 op de 3 huiseigenaren onder water. Er waren ook vermoedelijk veel net afgestudeerden tussen, die ineens te maken kregen met een huis dat minder waard was dan de hypotheeklening. De studieleen die mensen aangaan, is bovendien vaak heel beperkt in verhouding tot de hypotheek die mensen afsluiten. Ik bedoel, mensen die afstuderen doen dat met enige tienduizenden euro's aan studieschuld. Mm-hmm. Als je een huis gaat kopen, gaat het over een veelvoud daarvan. Okay. We moeten ook niet overdrijven wat het effect van die studieschulden is op de mogelijkheden die je hebt om een hypotheek af te sluiten. Okay. Joram, als ik dit even zo samenvat, dan zouden jullie als studenten iets meer de horizon verderop moeten zetten in plaats van het hier en nu bekijken. Als Jacobs even samenvat. Ja, nou, het is heel mooi dat er zo'n rooskleurig beeld wordt geschetst. En ik denk ook dat, het is ook niet allemaal drama, maar feit is ook dat uit onderzoeken over het welzijn van studenten, financiële zorgen en ook financiële zorg vanwege die studieschulden een wezenlijk aandeel hebben. En we kunnen alles rationaliseren en we kunnen alles uitleggen. Oké, mm-hmm. Die snap ik, hè. Maar het feit is wel dat echt heel veel mensen zich hier zorgen om maken. En een echte oplossing wordt niet geboden. Er wordt, nou, net iets meer dan €1.000 aan compensatie geboden. Heel veel mensen zijn al jarenlang mee bezig. Heel veel studenten zetten zich al jarenlang in om dat leenstelsel weg te krijgen. Mm-hmm. En ja, het voelt nog steeds alsof je een proefkonijn bent. En dan komt die rente echt als een donderslag bij heldere hemel. Ja, precies. Het is wat je ook al aangaf in het begin van het gesprek. Het is eigenlijk een opstapeling waarbij die renteverhoging, wat het idee dan is, 0,46%. Ik bedoel, zoveel euro is dat natuurlijk niet op een schuld per maand. Maar dat is dan net de druppel die emmer doet overlopen. Begrijpt u dat, meneer Jacobs? Natuurlijk begrijp ik het. En natuurlijk begrijp ik ook de zorgen van studenten. Zeker de afgelopen jaren is het niet gemakkelijk geweest. Ik zie ze iedere dag in mijn eigen collegezalen zitten. Ja. En begrijp ook niet verkeerd. Ik misgun niemand zijn studiefinanciering en noem maar op. Maar mijn rol als econoom is uitleggen van goed overheidsbeleid zou zijn. Ik denk dat dat een sociaal leenstelsel een goed idee is om te zorgen dat voldoende middelen naar het hoger onderwijs kunnen zonder dat de toegankelijkheid wordt geschaad en dat we toch beter onderwijs krijgen. Ik denk dat er goede argumenten waren om dat stelsel te hebben. Ik vind het jammer eigenlijk dat het is afgeschaft. Want nu dat zijn is weer een weer andere afhankelijk. Discussie. Ja. Nu zijn we weer afhankelijk van de overheid die al dan niet met het geld over de brug komt. Extra geld voor beter onderwijs. Ik denk dat gezien het hoge inkomen wat afgestudeerden gemiddeld hebben... best aanleiding is dat zij ook een deel van de opleidingskosten zelf kunnen dragen, mits je dat op een goede inkomensafhankelijke manier vormgeeft. Ja. En ja, ik denk dat deze discussie toch niet het belangrijkste is waar studenten zich nogmaals om maar het is tegelijkertijd niet de enige discussie die gevoerd werd. Het is niet dat wij niks doen op huisvesting. Het is niet dat wij ons niet bezighouden met andere zorgen waar studenten mee bezig zijn. En tegelijkertijd is dit ook iets wat voor heel veel studenten de werkelijkheid is. En daarom zetten we ons hier ook voor in. Ja. Tot slot, Joram, toch iets wat gerustgesteld door de woorden van de econoom in ons midden? Nou, het is heel fijn om natuurlijk analyses te horen hierover. En tegelijkertijd denk ik dat we altijd de koppeling zullen blijven moeten maken met wat er daadwerkelijk speelt voor studenten in hun dagelijks leven. Goed, over 2 weken behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Onderwijs. En dan komt dit ook zeker voorbij, die renteverhoging. Dank u beiden, Joram van Velzen van de LSVB en Bas Jacobs, econoom. Geld of je leven. Ja, munten, bankbiljetten, tikkies, Apple Pay, noem maar op. Grote kans dat u vandaag al iets heeft betaald met een van die betaalmiddelen. En er komt binnenkort waarschijnlijk nog een nieuwe optie bij. Want de Europese Centrale Bank werkt hard aan de invoering van een nieuw betaalmiddel, de digitale euro. In Brussel wordt daar op dit moment een topconferentie over gehouden met sprekers als ECB-president Christine Lagarde en onze eigen koningin Maxima. Maar wat is dat nou eigenlijk, zo'n digitale euro? En waarom willen centrale banken dit? Dat ga ik vragen aan Martijn Jeroen van der Linde, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool, en aan SP Tweede Kamerlid Mahir Alkaya. Heren, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Alkaya, ik snap eigenlijk één ding niet. U bent rapporteur van de Tweede Kamer als het gaat om deze digitale euro. Maar u zit niet in Brussel, volgens mij. Nee, heel gek, hè? We hebben ook geen uitnodiging ontvangen. En ik vond dat ook opmerkelijk, want De koningin zit er wel. En dat is geen rapporteur namens de Tweede Kamer, kan ik u vertellen. En er zitten ook heel veel anderen. Bijvoorbeeld multinationals en CEO's van bedrijven en dergelijke. Maar de vertegenwoordigers van de nationale parlementen, dus de volksvertegenwoordigers uit de lidstaten, die zijn niet uitgenodigd. En dat vind ik geen goede zaak. Oké, u had er wel graag bij willen zijn, begrijp ik. Ja, zeker. Sterker nog, als rapporteur doe ik al 2 jaar lang mijn best om een plek aan tafel te krijgen. Oké, Martijn van der Linden, u bent er wel bij, geloof ik, hè? Zeker, ik ben er vandaag bij geweest. Ja, u heeft dan een streepje voorop, meneer Okaya, in dit geval. Wat is de belangrijkste strekking van die conferentie van vandaag? Nou, ik denk dat er inmiddels brede consensus is onder ECB'ers, Europese commissieleden, leden van het Europees parlement, private bankiers, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, dat zo'n digitale euro nodig is. Okay. En ik denk dat vooral deze conferentie wil ze vooral dat laten zien, dat er in Europa overeenstemming is dat dit een belangrijk onderwerp is. Ja, moet u me toch eens even helpen? Want dan ben ik blij dat ik u spreek, want ik heb er vandaag wat over zitten lezen, omdat ik wist dat we het hierover gingen hebben in de uitzending. Ik snap er eigenlijk geen bal van. Kunt u me helpen? Nee, het is ook best ingewikkeld. Ik denk dat het de makkelijkste manier om het uit te leggen is wat er de afgelopen 30, 40 jaar is gebeurd, is dat banken hebben hun geld gedigitaliseerd. Dus uw bankrekening stond vroeger ergens in de boeken van een bank op papier, maar zit tegenwoordig in de computer in een digitaal betaalsysteem. Ja. En daarmee hebben we dus inderdaad digitale euro's gekregen. Alleen dat zijn private euro's, gecreëerd door private banken, dus eigenlijk commercieel bankgeld. En het publieke geld, dus de munten en biljetten die u nog misschien in de portemonnee heeft, misschien ook niet meer, dat is publiek geld, maar daar hebben we dus geen digitale vorm van. En de ECB, maar nu ook de Europese parlementsleden en commissieleden, die zeggen eigenlijk, we hebben ook zo'n publieke vorm van digitaal geld nodig. En daar is de ECB dus mee aan de slag. Maar als ik het dan zo volg, dan zegt u van, je digitale geld, wat ik op mijn bankrekening heb staan, dat is in handen van, dat staat bij die bank. Dat is een private onderneming. Maar dat is toch juist waarvoor die banken zijn aangesteld om dat te beheren? Nou, zeker. Maar wat we hebben gezien, dus banken, commerciële banken zijn geldscheppende instellingen. Dus die creëren dat geld zelf. En als we kijken, net na de Tweede Wereld was ongeveer 50% van al het geld in omloop was privaat geld en 50% was publiek geld. Mm-hmm. En tegenwoordig is nog maar 5% publiek geld en verreweg dus bijna al het geld is gecreëerd door deze commerciële banken. Wat is nog een voorbeeld van publiek geld dan? De fysieke munten en biljetten. Dus gewoon het papiergeld, bankbiljetten en munten. De cashgeld, echte cash munten geld, en precies, de biljetten, die heb ik niet meer. Ik heb nooit meer cashgeld. Maar... Nee, precies. Dus steeds meer mensen, en Nederland loopt daarvoor op in de Europese Unie, dus steeds minder mensen hebben publiek geld en dat wordt nu steeds meer gezien als een probleem. En dat moet je dus digitaliseren? Ja, die stap snap ik dan ook nog niet. Maar... Nou ja, ze zeggen dus, de meest simpele manier om erover na te denken is dat we een digitale vorm van cashgeld, van contant geld gaan introduceren in het Europese, in het eurogebied. Oké, okay, en hoe werkt dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Dat betekent dat de Europese Centrale Bank, het zou ook een ander instituut kunnen zijn, maar in dit geval hebben we ervoor gekozen, of stilzwijgend voor gekozen, dat de ECB is die dat geld in omloop gaat brengen. Mm-hmm. En een van de dingen wat ook tijdens deze conferentie werd bediscussieerd, nou ja, wat is nou eigenlijk het doel van deze digitale euro? Dus de vragen die u stelt, die kwamen vandaag ook weer aan bod. En uiteindelijk het doel, dat is denk ik zeer zorgelijk, dat nooit helder is gedefinieerd. Dus ik ben het met meneer Alkaya eens, dat het best opmerkelijk is dat politici ontbreken. Want idealiter zou je hebben dat politici de doelen stellen en vervolgens de ECB zo'n munt gaat ontwikkelen. Ja, maar meneer Alkaya, dit klinkt eigenlijk best wel logisch op zich, dat je je cashgeld gaat digitaliseren en dat het dan bij de Europese Centrale Bank in beheer is? Maar het maakt nogal wat uit hoe de overheid dus dat digitale geld van de toekomst gaat ontwerpen. Hè? Dus waar bankbiljetten en munten niet zo heel slim waren, hè? Die konden helemaal niks bijhouden, die waren niet programmeerbaar, is dat bij digitaal geld natuurlijk anders. En wat bedoelt dus wat u we daarmee? Nu gaan zien is dat... Sorry? Wat bedoelt u daarmee, niet programmeerbaar? Nou, je zou digitaal geld zo kunnen programmeren dat het niet meer aan alles uit te geven is bijvoorbeeld, maar alleen aan bepaalde zaken. Of dat er een bepaald maximum aan zit. We hebben van de zomer bijvoorbeeld een idee gehoord. Kwam zomaar even uit het niets. Werd er een idee geponeerd door de Rabobank. Dat er een CO2-budget voor individuen moest komen. Namelijk dat, net als wat bedrijven nu al hebben, dat als je te veel CO2 hebt uitgestoten in een jaar, dat je dan opeens niet meer die geld mag uitgeven aan zaken die nog meer CO2-uitstoot veroorzaken. Nou, dat kun je natuurlijk nooit controleren met contant geld. Dat kan alleen maar als het digitaal is. Oké, dus dan doe je een soort van labelen van dat geld. Ja, en al dat soort keuzes die liggen nu op tafel. Willen we dat wel, willen we dat niet, die programmeerbaarheid? Anoniem betalen, hè? Contant betalen is nagenoeg anoniem. Met digitaal geld is dat maar een keuze. Je kunt ook elke cent tot in de eeuwigheid kun je volgen. De technologie laat dat toe. Willen we nog wel anoniem betalen mogelijk maken? En al die keuzes vind ik politieke keuzes. Die moet je niet achter gesloten deuren uit onderhandelen. Nee, die moeten in het politieke debat plaatsen. Oké, er zijn ook zo nog wel wat keuzes te maken. Wat is het grootste bezwaar tegen het wel of niet invoeren van dat zo'n digitale euro eigenlijk, meneer Alkaya? Of is er geen bezwaar? Nou, een groot voordeel zou zijn, als wat Martijn ook zojuist vertelde, als wij een alternatief zouden krijgen voor die commerciële banken, waar we nu als samenleving eigenlijk volledig afhankelijk van zijn geworden. Hè? Dus 95% van ons geld staat daar. En als ze op omvallen staan, kunnen wij dat als samenleving niet toestaan. Dan moeten we ze met belastinggeld redden, hebben we in de bankencrisis gezien. En zou op zich goed zijn als daar een publiek alternatief tegenover zou komen. Wat iets meer is dan fysieke munten en bankbiljetten. Waar ook nog het comfort van de veiligheid van digitaal geld aan zit. Maar wat ik nu zie in de ontwerpen die nu rondgaan voor de digitale euro, is dat die commerciële banken ook nog eens een cruciale rol gaan spelen. Ook bij die publieke variant. En dan slaan we dus volgens mij helemaal de plank mis. Hebben we er volgens mij helemaal niets aan op deze manier. Oké. Maar meneer Van der Linde, als je dus heel goed doet die digitale euro ontwerpen, dan maak je in één klap de banken overbodig. Banken kunnen het ook aantrekkelijker maken om bij die bank te zitten. Dat is denk ik overdreven, maar dat is wel een reëel gevaar. En dat werd vandaag ook weer bediscussieerd. En de afgelopen maanden heeft zowel Panetta, een ECB-bestuurder, als minister Kaag, onze minister van Financiën, meermaals gezegd dat die digitale euro mag wel succesvol zijn, maar niet te succesvol. En dat is eigenlijk het hele gevaarlijke wat men nu aan het ontwikkelen is. Men gaat van allerlei eisen aan die digitale euro daar opleggen. Dus een limiet of programmeerbaarheid of beperkte bruikbaarheid. En daarmee wordt het niet zo aantrekkelijk om te gebruiken. Maar ze willen wel iets implementeren wat aantrekkelijk is. Dus er zit een soort moeilijkheid in het debat dat men in actie is gekomen zonder nou echt die doelstelling. Dus als je zegt, wij willen echt een serieus alternatief voor die private banken implementeren, dat betekent ook dat het aantrekkelijk moet zijn. Maar dit klinkt me heel raar in de oren. Ik heb nog nooit iemand hier in de uitzending gehad die zei, ik ga iets nieuws introduceren, maar ik ga proberen het niet te succesvol te maken. Nee, zeker. Dit is dus echt heel raar. Dus onze politici, maar ook mensen bij de ECB werken dus met deze gedachte aan deze munt. Maar waarom dan? Waarom zou je het niet te succesvol moeten maken? Kijk, als je het heel succesvol maakt, dus het is een hele goede vorm van geld, het is een hele veilige vorm van geld, dan laat je eigenlijk zien dat het bankgeld, dus de bankrekeningen die we nu hebben, dat het eigenlijk niet zo veilig geld is. En dan is het gevaar, denkt men, dat iedereen in één keer al zijn geld wegboekt en dat daar het bestaande systeem in gevaar wordt gebracht. Ja, en dat moeten we niet willen, meneer Alkaya, begrijp ik uit die conferentie. Nou, ik zou dat heel graag willen. U zou de banken willen opheffen? Nou, in ieder geval ze een kleinere rol in de samenleving geven dan op dit moment. Want op dit moment zijn we volledig van ze afhankelijk. Er zijn 3 grote banken in Nederland, Rabobank, ABN AMRO, ING, die hebben 85% van de markt in handen. En dat die niet volledig opgegeven worden, maar een stuk minder grote rol gaan spelen in onze samenleving, dat zou ik enorm toejuichen. Nee. En dat is dus het spagaat waarin ze nu zitten in Brussel. Het moet wel enigszins gebruikt worden, want anders, waarom introduceer je het überhaupt? En dat blijft een grote vraag. Maar als het te succesvol wordt, ja, dan brengen we die wankele commerciële banken weer in gevaar. En dat moet ook niet gebeuren. Nee. Nou, des te meer reden, denk ik, om het in openbaarheid te bespreken. Maar wij gaan het hier in de Tweede Kamer pas op 23 november aanstaande hebben. Nou ja, dat is al snel, toch? Ja, maar het is dan toch ook wel gek dat bijvoorbeeld zo koningin Maxima al een standpunt in Brussel loopt te verkondigen, terwijl wij het in het parlement nog niet hebben besproken. En het is ook niet de eerste keer dat ze dat doet. Bij het IMF, bij de jaarvergadering van het IMF, heeft ze dat ook al gedaan. En dat laat toch wel zien dat heel veel van dit soort zaken ook wel achtergesloten deuren impliciet al besloten worden, voordat ze echt expliciet vastgelegd worden. Dan neigt het al een bepaalde kant op. Wordt al een bepaalde kant op gestuurd. En dat is niet goed voor de democratie. Nee, want is dat inderdaad zo onze koningin Maxima een standpunt heeft verkondigd, meneer Van der Linde? Nou ja, zij heeft, dat doet ze eigenlijk altijd, ze bepleit dat zo'n digitale euro of een central bank digital currency, zoals het ook wordt genoemd, kan leiden tot meer financiële inclusie. Dat is denk ik een goed argument als je kijkt naar landen met minder ontwikkelde financiële systemen.